tipul de urși pe care îl are România. La Craiova, Spitalul Județean nu are căldură, pacienții se încălzesc cu radiatoare, iar la Iași un tânăr de 19 ani a ajuns în stare foarte gravă la spital după ce și-a tratat singur o viroză respiratorie cu pastile de răceală luate fără rețetă. Și stare de urgență în Veneția, orașul a fost afectat de o nouă mare, una dintre cele mai grave din 1872. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Anchetă, ședință și o demitere după ce un urs a fost lăsat să agonizeze 18 ore pe un drum în localitatea Pride, după ce a fost lovit de o mașină. Animalul sălbatic, greu de peste 400 de kilograme și cu 3 membre fracturate, a fost tranquilizat și eutanasiat. Polițiștii au deschis dosar penal. Oamenii legii fac cercetări pentru a stabili dacă s-a comis vreo infracțiune. Ieri după amiază, Ministerul de Interne a anunțat demiterea prefectului de Harghita. Acesta a fost acuzat că, în calitate de șef al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, nu a luat măsurile necesare pentru a rezolva această problemă, cu toate că fusese anunțat din timp de accident și de suferința animalului. Pe de altă parte, ministrul mediului, Costel Alexe, a convocat o ședință pentru această dimineață la ora 10. Trebuie luate măsuri urgente, astfel încât să nu se mai întâmple astfel de situații, a declarat acesta într-o intervenție la Europa FM. Am programat o întâlnire cu toți cei implicați, de la reprezentanții fondurilor de vânătoare, la responsabili din Ministerul Mediului, ICASU, să depunem proiect, să vedem exact odată pentru totdeauna care este efectivul de urși pe care îl are România și apoi ce măsuri trebuie să luăm, astfel încât să-i asigurăm condiții de viață prielnice ursului în interiorul pădurii, să nu mai fie nevoit să mai iasă la marginea drumului sau să intre în curțile oamenilor. Și mai este o chestiune pe care am spus că o voi face și mă voi ocupa cu colegii din Ministerul de Interne, să dăm acea hotărâre de guvern astfel încât astfel de cazuri nu trebuiască să mai întâmple. Cum s-au petrecut evenimentele, ne explică Florentina Mihăiță. Ursul a fost lovit de o mașină sâmbătă în jurul orei 18:30. Accidentul a avut loc în localitatea Pride din Harghita. În urma impactului, atât animalul cât și autoturismul au ieșit de pe carosabil. Cu membrele din spate fracturate, ursul s-a târât și a ajuns pe șosea, de unde n-a mai putut înainta. A zăcut acolo mai bine de 18 ore, păzit de polițiști și jandarmi, a spus la Europa FM purtătorul de cuvânt al poliției Harghita, Gheorghe Filip. Ursul a suferit grave leziuni, despre care medicul veterinar a opinat că sunt incompatibile cu viața. În cele din urmă s-a luat decizia sacrificării animalului. El a fost ridicat de membrii Asociației de Vânătoare. Prin vicepreședintele Colegiului Medicilor Veterinari, Liviu Harbuz, a explicat la Europa FM de ce medicul veterinar ajuns la fața locului nu a putut să tranquilizeze ursul sau să le eutanasieze. El avea tranquilizante, dar nu avea armă cu tranquilizante. Abia dimineața a fost transmisă cererea privind deliberarea unui ordin de extracție a ursului. Dacă medicul veterinar ar fi eutanasiat animalul, era pasibil de pușcărie și de amendă pentru braconaj, pentru că acel animal este proprietatea Rom Silva, respectiv a Ministerului Mediului, ar fi trebuit să ceară ajutor din județul Brașov. Ministrul Mediului Costel Alexe a acuzat la Europa FM lipsa de reacție a autorităților locale din Harghita. Prefectul județului ar fi trebuit împreună cu toate autoritățile publice locale să ia măsurile necesare astfel încât acel urs să fie tranquilizat și recoltat de acolo. Cred că este inuman să lași un animal să agonizezi atât de mult timp, cât nimic din lege nu te împiedica să intervii. Medicii veterinari, dar și activiști pentru drepturile animalelor, cer înființarea unui serviciu special pentru situații de urgență în care sunt implicate animalele sălbatice. Ce măsuri se impun după acest caz? Activistul Cibi Moghior spune că în România trebuie să fie înființat serviciul de urgență pentru animale sălbatice. El a vorbit la Europa FM despre lipsa de reacție a autorităților. De atâtea ordine s-au dat că pur și simplu nu știau dacă au voie, dacă n-au voie. Inclusiv l-am văzut pe ministru care îl contrazicea pe jandarmi, spunând că jandarmii ar trebui să intervină, iar jandarmii spuneau că ei nu au nicio autoritate în acest caz. O soluție care a fost propusă de mai de mult ar putea să fie înființarea acelei serviciu de urgență pentru animale sălbatice, care din păcate n-a fost făcut. În acest fel, cumva, se menține acest conflict permanent între animale sălbatice și om și singurii care ar putea să beneficieze sunt cei care au vreun interes să împuște animale sălbatice protejate. Cibi Moghior a amintit de cazul unui pui de urs care s-a plimbat timp de 3 ore pe străzile din Sibiu și prin curțile oamenilor și în cele din urmă a sfârșit împușcat pentru că autoritățile nu au știut cum să acționeze. Trebuie să existe la nivelul fiecărui județ un comandament care poate să intervină, nu doar în astfel de cazuri, dar ori de câte ori urzul se apropie prea mult de oameni, ori de câte ori se pune ori viața oamenilor, ori viața animalelor sălbatice în pericol. Am putut să vedem, inclusiv când a intrat ursul în Sibiu, cât de greu s-au mișcat autoritățile, deși toate autoritățile erau acolo, local, totuși nimeni n-a avut curajul să intervină. Trebuie să se facă măsuri foarte simple și foarte clare, ca să fie clar tuturor cum și când se intervine. Aseară, ursaica a murit lovită de o mașină în apropierea localității sibiene Bradu, pe drumul național 1. Cele două accidente readuc în discuție situația urșilor care coboară din pădure în căutarea hranei pe care o găsesc în loc, în zonele locuite. Activiștii spun că de vină sunt în principal defrișările masive. La începutul acestei luni, în București și în alte orașe ale țării, oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta față de tăierile ilegale de păduri. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. La Spitalul Județean de Urgență din Craiova, pacienții se încălzesc cu radiatoare. În unitatea medicală nu este furnizat agent termic, instalațiile fiind vechi și nefuncționale. Reprezentanții spitalului spun însă că problema va fi rezolvată curând. Ana Maria Constantinescu are toate informațiile. De la venirea sezonului rece, în Spitalul Județean de Urgență din Craiova nu s-a putut furniza agent termic. Situația nu este nouă. În fiecare iarnă, fiind perioada în care pacienții sunt nevoiți să tremure sub pături sau să-și roage rudele să le aducă radiatoare electrice, problema ar fi schimbătoarele de căldură, iar potrivit managerului spitalului, cele existente nu mai funcționează deloc și ar fi trebuit schimbate de 10 ani. Abia în acest an a fost organizată o licitație pentru achiziționarea unora noi. Directorul spitalului, dr. Eugen Georgescu, spune că firma câștigătoare a dat asigurări că în această săptămână le va monta, apoi va trebui echilibrată instalația tehnică, iar în unitatea medicală ar urma să fie furnizată căldură. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. La începutul lunii, să amintim, angajații spitalului au protestat cerând căldură și medicamente pentru bolnavi. La Iași, un tânăr de 19 ani a ajuns în stare foarte gravă la spital după ce și-a tratat singur o viroză respiratorie, practic a luat mai multe pastile fără să aibă rețetă. Din cauza leziunilor grave la ficat, medicii au decis transferul său la Spitalul Funden din capitală. Amănunte despre acest caz are corespondentul Europa FM, Silvia Kraus. Studentul suferea de mai multe zile de o infecție a căilor respiratorii. Fără a consulta medicul, tânărul și-a cumpărat de la farmacie niște pastile folosite în tratarea virozelor respiratorii. Medicamentul respectiv poate fi cumpărat fără prescripția specialiștilor. După cum a afirmat coordonatorul SMURT Iași, Diana Cimpoieșu, studentul ar fi luat câte două pastile odată timp de 8 zile. În acest weekend a ajuns însă la Spitalul Sfântul Spiridon cu diagnosticul de insuficiență hepatică fulminantă. Imediat a fost internat la secția de ATI. Dat fiind faptul că starea tânărului s-a agravat, medicii au decis transferul acestuia cu elicopterul SMURT la Spitalul Funden din capitală. Specialiștii spun că banalele medicamente folosite în tratamentul virozelor respiratorii, dar administrate în exces, pot pune în pericol viața pacienților. Uneori, leziunile ficatului sunt atât de grave încât pacienții au nevoie de un transplant hepatic pentru a supraviețui. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Absolvenții facultăților de medicină mai au la dispoziție câteva zile pentru a se înscrie la examenul de rezidențiat. Ministrul Sănătății Victor Costache spune că niciun absolvent care va lua 60% din punctajul maxim nu va rămâne pe din afară. Florentina Mihăiță. Ministerul Sănătății scoate la concurs aproape 5.000 de locuri, dintre care aproape 4.000 pentru domeniul medicină, 400 pentru medicina dentară, peste 250 pentru farmacie și aproape 100 pentru ministerele cu rețea sanitară proprie, cum ar fi MAPN, Ministerul Justiției și MAI. Anul acesta sunt cu 500 de locuri mai multe alocate domeniului medicină față de numărul de absolvenți. Examenul de rezidențiat se va desfășura în 6 centre universitare: București, Cluj, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Absolvenții de medicină au la dispoziție 4 ore pentru a răspunde la cele 200 de întrebări din testul grile. Având în vedere deficitul mare de personal din sistemul sanitar, ministrul Sănătății Victor Costache a promis candidaților înscriși la rezidențiat că nu vor rămâne fără un loc de muncă dacă obțin măcar 60% din punctajul maxim la examen. Susținem desfășurarea acestui examen pe 8 decembrie. Încă din prima zi a mandatului am deschis un dialog cu reprezentanții studenților și a absolvenților care sunt înscriși la concurs. Numărul celor care s-au înscris până acum la direcțiile de sănătate publică pentru rezidențiat a depășit deja numărul locurilor alocate viitorilor medici. Într-o săptămână va fi publicată lista județelor unde sunt întârzieri mari în ceea ce privește recalcularea pensiilor, anunță ministrul Muncii Violeta Alexandru. Într-o intervenție la Digi24, demnitarul a spus că situația este generalizată în țară și este cauzată de un management defectuos. Sunt probleme și în București, la casele locale de pensii, dar și în țară. Voi face publică lista tuturor județelor unde întârzierile, îmi scriu pensionarii că termenele pentru recalculare sunt chiar mai mari de 6 luni și voi publica, pentru că am cerut la videoconferința de vineri tuturor directorilor caselor de pensii să-mi dea o situație la zi. Veneția a fost afectată de o nouă mare, una dintre cele mai grave din 1872, când a început înregistrarea datelor privind acest fenomen. Orașul Laguna a fost inundat în proporție de aproape 70%, nivelul apei a ajuns la 1,5 metri. Piața San Marco, situată într-una dintre cele mai joase zone ale orașului, a fost închisă. Iulian Ochi relatează. A fost a patra inundație în Veneția în mai puțin de o săptămână. Pagubele acumulate în această perioadă au ajuns la 1 miliard de euro. Primarul Veneției a declarat că situația se află sub control și a precizat că oamenii nu trebuie să se dea bătuți. Venețienii cad în genunchi doar ca să se roage, a afirmat edilul. La începutul săptămânii trecute, Veneția a înregistrat cea mai gravă maree din ultimii 53 de ani, înaltă de 1,87 metri. Apa a ajuns în biserici, magazine, muzee și hoteluri. În aceste condiții, câteva zone din oraș au fost restricționate accesului turistic. Veneția, așezare cu 50.000 de locuitori, primește anual 36 de milioane de turiști, dintre care 90% sunt străini. De asemenea, restul Italiei este afectat de ploi torențiale, existând riscul ca mai multe râuri să iasă din matcă. Autoritățile din Florența și Pisa au anunțat că monitorizează râul Arno, după ce nivelul apei a crescut alarmant în urma ploii torențiale din cursul nopții. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Cer acoperit astăzi în zonele de câmpie din sud și est, unde vor fi de asemenea condiții de ceață și burniță. În restul țării, cer variabil cu norări temporare și ploi slabe local în Carpații meridional și zonele submontane. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade. Nor și burniță în cea mai mare parte a zilei în capitală, vânt slab și o maximă de 17-18 grade. Ioana, îți mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Cosmin contra IA în calcul o despărțire de echipa națională de fotbal după meciul din această seară cu Spania. Selecționerul își asumă eșecul din preliminarii și nu știe deocamdată dacă îi va mai conduce pe tricolori și în play-off-ul Ligii Națiunilor din primăvară. Îndreptățit sunt să rămân până la meciurile de baraj, dar sunt un tip care sunt foarte corect cu ceea ce se întâmplă, chiar dacă s-au întâmplat și multe lucruri bune care n-au fost scoase în evidență. Realitatea este că din această grupă de calificare, împotriva celor trei echipe cu care ne-am luptat la calificare, n-am reușit nicio victorie. Asta e cruda realitate și atunci responsabil pentru acest parcurs sunt eu. Atunci, cu niște zile de gândire, voi lua decizie despre ce vreau să fac în continuare. România va juca la Madrid cu Spania de la ora 21:45. Tricolorii nu mai pot prinde locul al doilea după înfrângerea de vineri cu Suedia și urmează să joace în martie în play-off-ul Ligii Națiunilor, ce va stabili ultimele 4 calificate la Euro. Stefanos Tsitsipas a câștigat turneul campionilor de la Londra după o finală spectaculoasă cu Dominic Thiem. Tenismenul grec în vârstă de 21 de ani a revenit după ce a pierdut primul set la tiebreak și s-a impus cu 6-2-7-6. Tsitsipas a devenit cel mai tânăr câștigător al turneului de gală de la australianul Leighton Hewitt din 2001. Meciul cu Thiem a durat 2 ore și 35 de minute. Austriacul afectat de un virus săptămâna trecută i-a învins pe rând pe Roger Federer, Novak Djokovic și pe campionul antitră Alexander Zverev. La dublu a triumfat cuplul francez Nicolas Mahut și Pierre Hugues-Hébert 6-3-6-4 în finala cu sud-africanul Raven Klaassen și neozeelandezul Michael Venus. Pronosticuri pentru diseară? Băi, apropo de asta, aș vrea să remarc faptul că s-a spart... Nici nu știu cum să spun, că nu i-a zice ghinionul. S-a spart ceva. Norocul. Da, este, știți că eu spuneam întotdeauna pe dos ca să nimeresc. Da. Și atunci când am zis că ne bate Spania cu 2-0... Suedia cu 2-0, băi, nu m-am așteptat să nimeresc. Băi, și chiar am nimerit, înțelegi? Adică sunt foarte mulțumit. Speranța lui Vlad a fost să câștige ai noștri cu 2-0, dar... Am pariat 2-1. Da. Pentru ai noștri. Când, diseară? Nu. Ah, ok. Nu, dar hai să revenim la meciul de diseară. Nu acum, atunci. Suntem, e bine de tot, e luni. Da, bună, eu zic că bate în Spania. Ba, asta ar fi tare de tot. Da. Să bate în Spania. Eu zic că ne bat, vrei să spun și scor? Nu sau? Mai spune, lasă-ne așa. Nu, ne bat de ne sună apa în cap. Ce optimiști sunteți. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Just a young gun.